очах хочеш почути речі, яких ніколи б не знати. І тягне за руку тебе в то місце, де думаєш краще, бо чей не мати. Ти дивишся в кухні на кран і воду, а правда ні звідки не виходить. І дивляться в очі тобі знайомі, і їхні очі твоїм говорять. Спи собі сама, спи собі сама, спи собі сама, спи собі сама. Ти хочеш крикнути, ну в чому я винна? Тебе укидають розуміючим оком. Дуже болить, хоча й ненароком. І ти ростеш, старієш, вмираєш, а тої правди так і не знаєш. Боїшся її і від неї втікаєш. І в стінах своїх ти одна засинаєш. Спи собі сама, спи собі сама, спи собі сама, спи собі сама, спи собі сама, спи собі сама. Спи собі сама, спи собі сама.